To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 9 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Konserwatyści wygrywają wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. PKP Cargo chce zwiększyć liczbę połączeń kolejowych między Polską a Chinami. Azjatyckie kraje zanieczyszczające oceany plastikowymi śmieciami mają walczyć z tym problemem. Konserwatyści wygrywają brytyjskie wybory parlamentarne, ale nie mają większości samodzielnej. Tak wynika z sondażu Exit Poll opublikowanego tuż po zamknięciu lokali wyborczych. 314 mandatów dla konserwatystów to strata 17 miejsc, 266 dla lewicy, która zyskuje 34. Co to oznacza? Jeżeli wierzyć sondażom, tak zwany parlament zawieszony. Możliwe, że konserwatyści nie mają samodzielnej większości. A przypomnijmy, premier Theresa May ogłaszała te wybory nie po to, by je wygrać, a wygrać zdecydowanie. Jak argumentowała, chciała uzyskać większą liczbę mandatów w parlamencie, aby umocnić pozycję wewnętrzną i międzynarodową przed zbliżającymi się negocjacjami w sprawie Brexitu. Na razie to wyniki wstępne. Teraz rozpoczyna się noc liczenia głosów, a ostateczne wyniki powinniśmy poznać rano. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjski pisarz Salman Rushdie zaapelował do Zachodu, by nie przymykał oczu na związki dżihadu z islamem. Mówił o tym w wywiadzie dla jednego z francuskich tygodników. Na Salmanie Rushdim to dziś ciąży fatwa za książkę Szatańskie wersety. Salman Rushdie mówi, że czas najwyższy jest, by Zachód skończył z tym, jak to określa, głupim zaślepieniem. W ten sposób nazywa twierdzenie, że dżihad nie ma nic wspólnego z islamem. Jego zdaniem nie wolno dalej przymykać oczu na korzenie, z jakich wyrasta ideologia świętej wojny. Pisarz zdecydowanie odcina się od zachodniej lewicy, która w zgodzie z polityczną poprawnością robi wszystko, by oddzielić fundamentalizm od islamu, a dalej przypomina, że od pół wieku religia ta ulega procesowi radykalizacji. Po stronie szyitów doszło pod wodzą imama Chomeiniego do rewolucji islamskiej, a wśród sunitów Arabia Saudyjska wykorzystywała swoje ogromne bogactwo, by finansować rozprzestrzenianie się po świecie fanatyzmu, jakim jest wahabizm. Salman Rushdie podkreśla, że ten proces historyczny, ewolucja poglądów i ideologii odbywają się w samym islamie, a nie poza nim, gdzieś na zewnątrz. Przypomina przy tym, że terroryści wysadzają się z okrzykiem Allah jest wielki. Rozumie, że nie wolno wszystkich muzułmanów traktować jako terrorystów, ale należy uczciwie pokazać sedno sprawy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. PKP Cargo chce zwiększyć liczbę połączeń kolejowych między Polską a Chinami. Obecnie w każdym tygodniu jest ich 20. Niestety większość składów wiezie tylko towary w jedną stronę z Chin do Polski. PKP Cargo chce więc zachęcić polskich producentów do eksportowania polskich produktów. Ten szlak ma dla nas takie znaczenie. Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo. Jakie kiedyś miała nowo powstająca telefonia komórkowa. Chiny to jest największy nasz partner oczywiście gospodarczy w Azji. Adrian Furgalski, szef zespołu doradców gospodarczych TOR. Chiny nie mają żadnego problemu, żeby zapakować pełne pociągi swoich towarów. Problem polega na powrocie tych pociągów. Większość z nich niestety jedzie pusta. Do takich krajów jak między innymi Polska należy dobry pomysł, czym je zapakować. Chińczycy są przekonani, że w Europie żywność jest zdrowa i chcą tej żywności właśnie z Polski. Kolej wydaje się najpewniejsza. Wiemy dokładnie jak, kiedy, gdzie, którędy, w jakich warunkach będzie nasz produkt. I to wszystko ma potężne znaczenie, ale też warto powiedzieć, że koszty odgrywają tu bardzo dużą rolę. Tu każdy grosz się liczy, każdy juan. Kolej łączy dziś 27 chińskich miast z 11 europejskimi krajami. Azjatyckie kraje zanieczyszczające oceany plastikowymi śmieciami mają walczyć z tym problemem. Specjalną zapowiedź przedstawiono na szczycie ONZ w Nowym Jorku w ramach obchodzonego dziś Światowego Dnia Oceanów. Te kraje to Chiny, Tajlandia, Indonezja i Filipiny. Obiecały one, że powstrzymają niekontrolowany przepływ plastikowych śmieci do oceanów. Naukowcy przypominają, że część syntetycznych drobin pochłaniana jest przez ptaki i ryby, co bardzo im szkodzi. Według szacunków globalnie co roku do oceanów trafia około 8 milionów ton plastików. To jakby jedna ciężarówka co minutę. Jednocześnie trwa akcja zachęcająca Londyńczyków do używania trwałych pojemników na wodę zamiast jednorazowych butelek, mówi Mirella von Lindenfels z ONZ. Prosimy ludzi, by przerzucili się na butelki wielorazowego użytku, bo każde napełnienie takiej butelki to zmniejszenie zanieczyszczenia oceanów kawałkami plastiku. Butelki z tworzyw sztucznych stanowią 10% śmieci w Tamizie, podaje ONZ. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pogodnie w całej Polsce, nigdzie nie powinno padać i będzie ciepło od 24 stopni na wybrzeżu do 25 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. Piszą Państwo listy, z których wynika, że robią sobie Państwo kawę i teraz właśnie przy kawie sobie Państwo siedzą i słuchają, a potem być może zadzwonią. To jest bardzo dziwny zwyczaj, żeby o tej porze pić kawę, ale tak jest i tyle. No to może włączy się w ten nurt kawowy Bob Dylan, czyli jeszcze jedna filiżanka i w drogę. Bob Dylan na dobry początek i w drogę. No i też z okazji takiej, że w końcu wyłoniła się mowa noblowska. Dzisiaj ją poznaliśmy, wczoraj. I tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tam jest historia tego, co sprawiło, że Bob Dylan to jest Bob Dylan. Spotkanie z Buddym Hollym to jest numer jeden koncert. I ta niezwykła obecność, charyzma Buddy'ego Holly'ego i to spotkanie. A potem jest opowieść o książkach. To jest opowieść o Odysei, Na zachodzie bez zmian Remarka i jeszcze o Moby Dicku. No i potem jest taka dziwna koda, dziwna puenta. No dobrze, ale mniej więcej streszczam. No ale piosenki to nie są do czytania, piosenki to są do słuchania. I tak jak w Moby Dicku Melville pisał różne rzeczy związane z astrologią, bardzo bogaty miks tam jest, takich, którego właśnie nie rozumiem, albo nie rozumiemy, mówi Dylan. No ale co z tego? Nie rozumiemy i co z tego? To jest wspaniała opowieść. Tak jak z piosenkami. Piosenki nie są po to, żeby je dokładnie rozumieć. Piosenki są po to, żeby ich słuchać i żeby one robiły wrażenie, żebyśmy czuli ich obecność. Piosenki są po to, żeby żyły. No mniej więcej tak powiedział. I potem jest znowu puenta z Odysei, no ale właściwie myśl jest taka. Taka dziwna, może nie dziwna, przewrotka. Ale dzisiaj zrobimy trochę inaczej. Będziemy słuchali piosenek i zastanawiali się nad tym, co one znaczą, co jest w środku. Taki długi rozbieg robię, bo teraz chcę przejść do bohatera naszego spotkania. To będzie Paul Simon. Jest pewien pretekst. No, pretekst jest taki, że 45. No nie jest to dokładna rocznica, taka okrągła, no ale jest piątka, no więc w porządku. Niechże to będzie ten pretekst. Wyszła pierwsza jego płyta solowa i tam jest taka piosenka, oczywiście no znamy te piosenki, albo mniej więcej je znamy. I jest tam taka bardzo sławna piosenka, która no, jakoś do mnie powróciła na nowo, przykleiła mi się do uszu. Niemcy mają takie określenie Ohrwurm, czyli taki robak, który wchodzi do ucha i tam siedzi. No i właśnie takim robakiem na nowo stała się ta piosenka. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. No taka wesoła piosenka. Jest wesoła, rzeczywiście, to prawda, ale tam jest jeszcze coś o wiele więcej. Potem spróbuję o tym powiedzieć, tak jak to rozumiem. No ale no właśnie to był ten wielki debiut solowy Paula Simona. Właśnie była jeszcze wcześniej jedna płyta, ale to były piosenki nagrane solo, no ale z repertuaru duetu. Właśnie płyta wyszła w niewielkim nakładzie wtedy, bez rozgłosu. No a to był ten wielki debiut. No i szukałem kiedyś informacji o Cohenie i znalazłem takie dziwne zdanie, które mnie bardzo poruszyło, no bo jakże miało nie poruszyć, tam było tak napisane w pewnym bardzo ważnym, no, wiarygodnym portalu muzycznym. Było napisane tak. Leonard Cohen należy do, to jest pierwsza dwójka, może trójka największych twórców piosenek, którzy sami je wykonują, czyli singer-songwriter, taka kategoria. No dwójka, no to właśnie, no to wiadomo, no Dylan oczywiście, też dlatego on dzisiaj rozpoczął nasze spotkanie, no ale ta trójka, kto tam jeszcze jest? No i ta trójka, ta wielka trójka to jest Dylan, Cohen i Paul Simon właśnie. I zawsze wiedziałem, że jest wspaniały, ale żeby aż tak. No i potem zacząłem czytać jego teksty i rzeczywiście aż tak. To jest naprawdę niezwykła poezja, niezależnie od tego talentu pisania pięknych melodii, od tych poszukiwań muzycznych, wypraw w różne strony, różnych koalicji muzycznych z muzykami z różnych krajów, z różnych egzotycznych miejsc. Ale jakie teksty, jaka poezja? Nie wiem, czy są po polsku dobre tłumaczenia, chyba nie. Więc ja będę próbował trochę streszczać, trochę opowiadać po swojemu i też zapraszając Państwa do rozmowy na temat może nawet nie tych piosenek. Potraktujmy, no pretekst to jest złe słowo. To jest tak dobre, że nie można tak powiedzieć, pretekst. Ale może jako coś, co nas zaprosi do rozmowy. No to teraz będzie piosenka z drugiej płyty Simona. Taka ta pierwsza, te pierwsze trzy płyty, no to są, to jest naprawdę wspaniała trylogia. I z tej drugiej płyty pochodzi taka oto pioseneczka, no wydawałoby się, no bardzo ładna, też taka do gwizdania, do podśpiewywania sobie, nucenia pod nosem, wydawałoby się, że błaha. Was a sunny day. Not a cloud was in the sky, not a negative word was heard from the peoples passing by. 'Twas a sunny day, all the birdies in the trees, and the radio singing song, all the favorite melodies. He was a Navy man stationed in Newport News. She was a high school queen with nothing really left to lose. She was a high school queen with nothing really left to lose. Was a sunny day. Not a cloud was in the sky, not a negative word was heard from the peoples passing by. 'Twas a sunny day, all the birdies in the tree, and the radio singing song, all the favorite melodies. Her name was Lorelei, she was his only girl. She called him Speedo, but his Christian name was Mr. Earl. She called him Speedo, but his Christian name was Mr. Earl. Was a sunny day. Not a cloud was in the sky, not a negative word was heard from the peoples passing by. 'Twas a sunny day, all the birdies in the trees, and the radio singing song, all the favorite melodies. was a sunny day. Not a cloud was in the sky. Not a negative word was heard from the people passing by. Taka pioseneczka do podśpiewywania, bardzo ładna. Słoneczny dzień, tak jak wczoraj, ptaki śpiewają, z radia płyną stare przeboje. I właśnie to, no właśnie tyle. I tam jest taka historia, która właśnie nie jest nawet historią, to jest jakieś pół albo i ćwierć historii, bo ona się dopiero rozkręca, właśnie co będzie dalej. No, historia jest banalna. Jest marynarz i jest jego dziewczyna. O tym marynarzu wiemy, właściwie nic nie wiemy. O dziewczynie trochę może więcej, to znaczy to, że ona kiedyś była królową ogólniaka, no być może na zjeździe absolwentów taki tytuł uzyskała, albo może w ogóle chłopaki się w niej kochały. No i właśnie to jest jego dziewczyna. No i właśnie tyle. I potem następuje taki trik. To znaczy okazuje się, że ona się nazywa Lorelai. I on jest żeglarzem, ona jest Lorelai, taka nimfa, która jest na tej skale, tam nad Renem, prawda, taka syrena, która ma syreny, jak wiadomo, wodzą na pokuszenie. Syreny i żeglarze, no to jest mieszanka taka, znaczy wciągają w nurt, mogą wodzić na manowce. To jest coś takiego, prawda? I nagle ta dziewczyna, która kiedyś była tą królową ogólniaka, potem właściwie nic o niej nie wiemy, no, właściwie to słabo jest z nią. I on jest w niej zakochany, to jest jego jedyna dziewczyna, o jej wierności nie wiemy nic. No i właśnie tak to się dzieje. No i zostawia. I ta historia jest właśnie tak opowiedziana trochę i zostawiona. Ale bez tego drugiego dna, dno to jest chyba to właściwe słowo, bo być może tak to się skończy, ta cała historia, ten romans, no to bez tej opowieści o Lorelai, właśnie bez tego jednego słowa i bez tego, że to jest jednak żeglarz i bez tego tła mitologicznego, no właściwie no to byłoby nic. A teraz to jest coś. Trochę tak jak z tą mową noblowską Dylana. Zaczyna się od Badiego Holiego, a potem mamy jednak Odyseję, jednak mamy ten mitologiczny nurt, który tutaj płynie. I tak jest w piosenkach Paula Simona. Niby nic, często bohaterami są, często są opowieści o sobie albo o kimś, ale często to są opowieści w pierwszej osobie. To jest taki storytelling. No i ten ktoś opowiada swoją historię. To nie są jacyś profesorowie uniwersytetu, często robią błędy gramatyczne, no różne zresztą, przekręcają słowa. No widać, że nie przykładali się do edukacji, ale co z tego? W tym jest coś jeszcze, o czym za chwilę chciałbym powiedzieć i to właśnie chyba to sprawia, że to jest wspaniała poezja, tak bym powiedział, bez żadnego wahania. I to jest coś takiego, co myślę, z czego płynie nauka. Chociaż, jak sądzę, to słowo Paulowi by się nie spodobało. On nie jest moralizatorem. Chociaż, zadziwiające jest to, że wiele jego piosenek to są takie piosenki, z których płyną rady. Ale to nie są rady moralizatora, kogoś przemądrzałego, kto wie lepiej. Zupełnie inaczej. O tym postaram się jeszcze powiedzieć. No i może wtedy porozmawiamy. No dobrze, no to posłuchajmy. Znowu z pierwszej płyty Paula Simona, z tej debiutanckiej, ona się właśnie tak nazywa, Paul Simon. Posłuchamy takiej znowu historii miłosnej. On Armistice Day, the Philharmonic will play, but the songs that we sing will be sad. Shuffling brown. Long drawn blown out excuses were made. When I needed a friend, she was there. Just like an easy chair. Armistice Day, Armistice Day, that's all I really wanted to say. Historia miłosna. Ja myślę, że te piosenki to są jak takie klejnoty, które mają facety, są cięte i widać wtedy, jak one błyszczą. I coś jeszcze jest więcej, to znaczy widzimy, że świat się odbija, światło się odbija w tych klejnotach różnie, pod różnymi kątami i właśnie mamy taką skomplikowaną opowieść w gruncie rzeczy, bo każda piosenka ma drugie, trzecie dno, tak jakbyśmy przekładali skrzynię biegów, dźwignię skrzyni biegów i wrzucali dwójkę, trójkę, czwórkę. Niby to jest jakieś bardzo proste, ale potem okazuje się, że te prędkości się zmieniają, no zwiększają, tutaj też było przyspieszenie. Poza tym jest też tak, że te piosenki ze sobą rozmawiają. Myślę, że one i tak się dzieje na każdej płycie i też między płytami są te rozmowy prowadzone, między bohaterami tych piosenek, które ze sobą sąsiadują albo też i nie. I też są różne, pokazane różne etapy, różne fazy, różne aspekty związków. No często, najczęściej to są opowieści miłosne. Tutaj akurat mieliśmy zawieszenie broni. No niby spokój, niby będzie pokój, ale właśnie nie wiadomo, na jakich warunkach, na czyich warunkach. To jest taka przestrzeń pomiędzy. U Paula Simona tak jest bardzo często, właśnie pewnie zawsze. No nie wiadomo, czy oni się pogodzą, czy się nie pogodzą, czy będzie deklaracja niepodległości, czyli no, może rozwód. I tutaj z miłości on robi, właśnie nie robi, tak jest, sprawy wagi państwowej, bo mówi o tych relacjach językiem na początku dyplomacji, nie, na początku, no to właśnie językiem militarnym, bo mamy zawieszanie broni, a potem mamy językiem, język polityki. Nagle, ni stąd, ni zowąd, okazuje się, że przenosimy się do gabinetu, czy jesteśmy przed gabinetem jakiegoś kongresmena i ten, kto opowiada tę historię, czeka i nie może się doczekać i prosi jakąś panią, która przychodzi, to jest akurat kongreswoman, żeby się za nim wstawiła. I nagle mamy taką opowieść z tej strony, od tej strony. Ale myślę, że najważniejsze jest w tym to, że mamy taką ziemię niczyją, że to jest pomiędzy, że właśnie to nic albo rzadko jest powiedziane do końca, tak albo nie. Jest pomiędzy zawsze i właśnie ten klejnot cięty, tworzący fasety, no właśnie tak połyskuje, tak migocze. Także on zmusza nas do tego wręcz, żebyśmy popatrzyli z innej strony, a może tak, a może inaczej, a może z bliska, a może z daleka, a może oczami innego człowieka. To nie znaczy, że tu nie ma rozstrzygnięć tak albo nie. Bywa, że tak jest. On się opowiada. To nie jest jakaś taka opowieść, no, kompletnie nihilistyczna, że właśnie wszystko jedno. No zupełnie nie. To jest opowieść w imię wartości, w imię tych najpiękniejszych wartości, na przykład w imię miłości, ale to jest taki przekaz. No zobacz, jak to będzie wyglądało z innej strony. Popatrzcie na to jakoś inaczej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo często tak właśnie, myślę, że we wszystkich piosenkach albo w większości piosenek Paula Simona tak właśnie jest. I myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w tym, co on robi. No, ponieważ jest ta rocznica taka, no, trochę kulawa, 45 lat od wydania pierwszej płyty, ale jednak wspaniałej płyty, arcydzieła Paula Simona, no to dzisiaj będą piosenki głównie z tej pierwszej, trochę z drugiej, zresztą będą różne wersje, zresztą niekoniecznie, nie wszystkie, nie cała muzyka to będzie Paul Simon dzisiaj, no ale jednak on będzie dzisiaj najważniejszy. Może niechże tak będzie, bo to jest naprawdę wielki artysta, a jak myślę, jednak w sumie chyba u nas niedoceniany. Na pewno nie myślimy o nim jako o kimś z tej pierwszej trójki największych twórców piosenek, jacy chodzą czy chodzili po ziemi. No tak myślę, ja myślę, że tak jest. Ja się zgadzam z tymi opiniami, które już państwu cytowałem. Mówię o tym dialogu, o rozmowie między ludźmi, między piosenkami, o tym dialogu człowieka, wewnętrznej rozmowie, też, no to, ten dialog ma różne postaci w tych piosenkach, różne przyjmuje. No to może teraz zobaczmy, co się mogło stać dalej. To była piosenka, która jest na tej płycie, chyba to jest numer 5, a ostatnia piosenka, numer 11, to są gratulacje. No być może to jest dalszy ciąg tego, o czym słuchaliśmy teraz. Such misery since I don't know when. Oh, I don't know when. Oh, and I don't know when. I noticed so thank you. Tak się kończy pierwsza płyta solowa Paula, płyta Paula Simona. Gratulacje. No tak się, tak jest tytuł. No ale to jest piosenka o rozwodzie. Ktoś z bliskich tego, kto opowiada tę historię, się rozwiódł. No i mamy gratulacje. Takie ironiczne, bo tam jest taka połajanka. Jak ty traktujesz miłość, to nie jest żadna gra, to nie jest po prostu romans, to nie można tak robić. Tam jest najpierw taki głos, a potem drugi jest, no dobrze, ale właśnie to nie ma szans. Jak ci miłość dopadnie, no to koniec, no to cię rozwali. Nie ma żadnych szans i tak. I teraz no nie wiadomo, który głos jest prawdziwy, który ma rację. No pewnie jeden i drugi. I przesłanie jest takie, właśnie to jest pytanie, znak zapytania. Często tak jest u Paula Simona, czy kobieta i mężczyzna mogą żyć ze sobą w pokoju. Mogą, zależy którzy, kiedy, jak, na jakich warunkach i tak dalej. To jest właśnie to. To jest ta przestrzeń pośrednia, którą on tworzy i każe nam się zastanowić i popatrzeć na to, jacy jesteśmy. Nie szafuje ocenami, nawet jeśli tak, to potem je unieważnia. I próbuje pokazać, no zobaczcie, popatrzcie na to jakoś inaczej. Może coś z tego wyniknie. Jesteśmy tak bardzo przywiązani do swoich poglądów, do swoich racji, do swoich ocen, no że to nas więzi. I ja myślę, że Paul Simon nam to otwiera i pokazuje nam różne możliwości. To nie znaczy, że, tak jak mówię, to nie znaczy nihilizmu. Kompletnie nie. To zupełnie tego nie oznacza. Gdyby na to popatrzeć jeszcze inaczej, tak zupełnie szerzej, to myślę, że można by tutaj użyć takiego określenia, które jest stosowane w badaniach kultur. To się nazywa dość dziwnie, bo to się mówi o tym jako tolerancja niejednoznaczności. To znaczy, są takie kultury, gdzie ludzie są przyzwyczajeni, przywiązani do tego, żeby być tak, tak, nie, nie i już. Polska kultura jest czymś takim. My tacy właśnie jesteśmy. To ma swoje plusy. Ma czasami, ma też ogromne minusy. Myślę, że to bardzo dobrze widać teraz w naszych debatach publicznych i prywatnych. Jesteśmy tak bardzo przywiązani do swoich racji, że właściwie nie ma innych racji. Nasza racja jest najbardziej moja, najmojsza. Prawda? I tyle. A my jesteśmy fajni, a inni nie są fajni. To jest coś, co działa z automatu. Bardzo łatwo się w to wplątać, a potem trudno się z tego wyplątać. I ja myślę, dlatego dzisiaj ten Paul Simon tutaj jest taki ważny. No ten pretekst jest taki, no powiedzmy, dość kulawy. 45. rocznica wydania pierwszej płyty Paula Simona, a to w dodatku było jeszcze w styczniu. Wszystko jedno. Ważne, że to jest niesamowity artysta, który pokazuje nam świat właśnie tak i myślę, że możemy skorzystać, patrząc na ten świat właśnie z takiej strony. Z tych stron, bo tu nie ma jednej, jest tutaj wiele. To nie jest tak, że ktoś ma 100% racji, ktoś ma 0. No może ma 70 i do 30, ale też zależy, jak popatrzymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przynajmniej dopuśćmy taką możliwość, że tak jest, żeby popatrzeć z innej strony. To jest właśnie, ja myślę, że jeden z jego najważniejszych przekazów, jedna z jego najważniejszych nauk i dlatego on jest taki ważny, jak sądzę. Poza tym pisze piękne piosenki i już. No to teraz zróbmy tak. Zacząłem od tej piosenki, która mi się do ucha przykleiła. Myślę, że nie tylko mnie. Me and Julio Down by the Schoolyard, czyli ja i Julio na szkolnym dziedzińcu, tłumacząc to tak zupełnie dosłownie. No to może jeszcze raz ta piosenka w innej wersji koncertowej. I trochę jeszcze o niej powiem i może potem spróbujemy porozmawiać. No to posłuchajmy. My time, but I don't know where. So goodbye, Rosie. jest nagranie z koncertu w Central Parku w 1991 roku. No, wielki hit. Chciałbym kilka słów o tej piosence powiedzieć, bo ona jest niesamowita zupełnie. Pojawia się tutaj tajemnica. Właśnie, co zobaczyła mama? Tam ciągle jest ten tekst. Co zobaczyła mama? Pytano Paula Simona o to, co zobaczyła mama właściwie, ale on nie chciał odpowiedzieć. Właśnie, co ona zobaczyła? Wiemy tylko, że to jest coś niezgodnego z prawem. Wiemy, że ta mama się bardzo zdenerwowała i pobiegła na policję. To jest 72 rok. Wtedy ta piosenka została skomponowana, więc pierwszy, więc... ale pewnie miała telefon w Ameryce. Mogła zadzwonić, po co pobiegła. W piżamie w dodatku jeszcze. Tata też się zdenerwował i rozpoczął własne śledztwo i powiedział, jakbym go dorwał, to bym go wsadził do aresztu. No a mama jest tak zła na tego kogoś, że jak tylko słyszy, jak ktoś wypowiada jego imię, to, no, to pluje na podłogę ze złości. To cóż tu się musiało stać? No ta pioseneczka, jak widzimy, jest, przepraszam za słowo pioseneczka, no tak się wydaje, no jest skoczna, tam jest jeszcze ten ktoś, bo to on to opowiada, gwiżdżę sobie na to wszystko, no i z tym Huliem na dziedzińcu szkolnym się tam sobie szwendają i właśnie nic sobie nie robią z tej historii. Afera jest niesamowita na cały kraj. Znajdują się na okładce Newsweeka, jakiś ksiądz się tam pojawia, radykalny, jak tam jest postępowy, który chce ich uwolnić. To jest nieprawdopodobna afera. Jakaś zbrodnia, co tam się musiało stać. W dodatku jest jeszcze obrzydzenie, to plucie na podłogę, a tym sprawcą jest własny syn tych państwa. Cóż on takiego zrobił? Jaka to jest zbrodnia? To jest to pytanie, czyli co zobaczyła mama. I teraz, jaka to jest zbrodnia? A może to jest zbrodnia, ale weźmy to słowo w cudzysłów. Coś tu nie pasuje, to jednak nie jest tak. Jeszcze jak być może pamiętamy teledysk do tej piosenki, no tam nie ma opowieści o jakimś krwawym psychopacie i obrzydliwym jakimś zezwierzęconym chłopaku. To zupełnie tak nie jest. Co on mógł zrobić? Właściwie żadna odpowiedź tu chyba nie pasuje. No co, no palił papierosy, no to chyba bez przesady, no to wtedy na policję, no nie wiem. Ale na przykład, a może spalił kartę powołania do wojska? To jest 71 rok, Wietnam. Mogło tak być, może to jest to. Na przykład, nie wiem, nie wiadomo. Pobił kogoś? No raczej nie, no nie byłoby takiej afery. No na pewno w Newsweeku by się nie znaleźli na okładce ci panowie, czy ten pan, ten chłopak. Być może to jest opowieść, można tak to interpretować. Ja to robię za autorem niesamowitego bloga, jakby państwo chcieli poczytać. To jest, ten pan się podpisał jako Another Paul i tam są piosenki interpretowane po kolei. No, czasami on, myślę, przesadza, pisząc o tych piosenkach i zbyt literalnie do tego podchodzi, ale no naprawdę ma niesamowicie dużo wie o Paulu Simonie i ma jednak wyczucie i bardzo ciekawe pomysły. No w każdym razie, to być może jest piosenka o takim przełomie obyczajowym, kulturowym w Ameryce między latami 60. a 70. Wtedy on zaszedł. I te dwa pokolenia nie mogą się dogadać. Dla tego chłopaka coś, co on robi, jest może okej, albo może tak po prostu robi coś bezmyślnie, bo właściwie tam jest taki przekaz. No idę sobie gdzieś i właśnie nie wiem dokąd. No a może to jest ten grzech, który on popełnił, bo to pokolenie rodziców chciałoby, żeby te dzieci wiedziały, dokąd idą, żeby miały jakiś plan, jakiś cel w życiu i tak dalej, i tak dalej. Oni się po prostu szwendają gdzieś na tym szkolnym boisku. Może to o to chodzi, ale też nie wiemy, do końca się nie dowiemy, bo Paul Simon nam nie chce powiedzieć, co zobaczyła mama. To jest coś niezgodnego z prawem, ale czy naprawdę to jest zbrodnia i czy naprawdę to jest niezgodne z prawem, tylko tak się mamie wydaje. Nie wiemy. I na tym, no myślę, że znowu to jest niesamowite, na tym polega to, że ta piosenka jest znakomita. Nie tylko, że się dobrze gwiżdże i ma ładną melodię, tylko właśnie też dlatego. Dlatego, że są zagadki, że są tajemnice, że są znaki zapytania, że to jest nierozstrzygnięte i w końcu też jest taki, no zobaczcie, z tej strony to tak wygląda, a z drugiej strony to inaczej wygląda. A jak się to jeszcze opowie, to jeszcze może inaczej wyglądać. I właściwie nie mamy odpowiedzi. No, ja myślę, że ta lekcja i ten przekaz Paula Simona, tych jego piosenek, to jest coś niesamowitego, coś odświeżającego, coś bardzo nam potrzebnego. No i dlatego on dzisiaj tutaj jest obecny, chociaż go nie ma, a ten pretekst jest taki, jak powiedziałem, dosyć taki sobie. Ale jakby państwo chcieli porozmawiać o nieoczywistym świecie i jak on wygląda z różnych punktów widzenia. Właśnie nie chcę Państwu narzucać tego znowu, żeby nie występować przeciwko temu, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy, żeby nie zadawać pytań jasno postawionych. No tylko właśnie może o tym. No świat wygląda czasami inaczej niż nam się wydaje i to jest wielka wartość, jeśli potrafimy tak spojrzeć, przynajmniej spróbować, a potem i tak no wybierzmy po swojemu, ale przynajmniej spróbujmy zobaczyć, że to może być jakoś inaczej. No dobrze, no to była pierwsza płyta i ten największy chyba hit z tej płyty, przynajmniej w Polsce, chociaż w Ameryce on nie był tam na tych najwyższych miejscach list przebojów. A teraz spróbujmy z tej drugiej. To jest ryzykowna decyzja, żeby wybierać piosenki właśnie z dwóch tylko płyt, no wprawdzie wielkiego artysty, ale jednak tylko. Ale spróbujmy, no niechże tak będzie dzisiaj. Pewna ekstrawagancja. I z tej drugiej płyty pochodzi taka też dziwna piosenka dosyć, bardzo tajemnicza i też jeszcze trochę o czymś innym. W tym duchu, ale jeszcze trochę inaczej. No to może posłuchajmy. There's been some hard feelings here about some words that was said. Been some hard feelings here, and what is more, there's been a bloody purple nose and some bloody purple clothes that were messing up the lobby floor. It's just a partner house fool, so all you partner house fools, remember one man said. Another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There were some strange goings on, and some folks have come and gone, like the elevator man don't wake no more. I heard a racket in the hall, and I thought I heard a call, but I never opened up my door. Just apartment house sense, it's like apartment house rents. Remember, one man's ceiling is another man's floor. I tell you, one man's ceiling is another man's floor. There's an alley in the back of my building where some people come. Kawałek był samplowany, ale to Hirek by nam powiedział, nie ma go niestety, nie mogę zapytać, kto to robił, ten motyw fortepianu, ale chodzi o tę piosenkę i znowu jeszcze trochę inaczej, ale znowu w tym duchu, to znaczy tytuł jest mniej więcej taki, To, co dla kogoś jest sufitem, to dla innego jest podłogą. Tak literalnie to tłumaczę. I to jest opowieść, dlatego literalnie to tłumaczę, bo opowieść dotyczy mieszkania w apartamentowcu. O, to jest dzisiaj, prawda? To my tak mamy. Już zaczynamy mieć, no zaczęliśmy mieć w apartamentowcu i ktoś odgradza się od świata, chociaż za tymi zamkniętymi drzwiami on tak próbuje w każdym razie. Coś się dzieje. Tam się coś dzieje i coś gwałtownego. Tam jest nawet przemoc, tam są nawet jakieś poplamione krwią brania, które ktoś potem wyciera. Wyciera te plamy krwi. Ale on nie chce tego wiedzieć. On chce tylko, żeby tam był spokój i są pewne reguły ustalone. Ktoś płaci czynsz, więc wymaga. Jestem lokatorem. No, właściwie to ma rację. No tylko, że ta sytuacja nie jest sytuacją literalną. Ona się rozszerza. Nawet sam tytuł. No jednak dzielą nas tylko ściany. No w tym wypadku jest mowa o suficie i podłodze. No to jest tylko jakiś kawałek, no to parę cegieł i desek, więcej nic. Nie można się od świata odizolować. No a on by chciał. To jest taka opowieść o tym, jak ktoś chce nie włączyć się, ale on się nie może jednak wyłączyć zupełnie, bo wychodzi na spacer z psem jednak. To jest ostatnia zwrotka istotna. Wychodzi na spacer i chodzi, i tam są jacyś ludzie tajemniczy, gdzieś tam się kryją. Oni się nie wiadomo, kim oni są, ale tam jest mowa o wstydzie, że łączy ich wstyd tych ludzi, którzy się tam kryją. Może to są bezdomni, może jacyś pijacy. Nie wiem, kto to jest. Ale w końcu ktoś, i tak się kończy piosenka, krzyczy, wzywa mnie, woła mnie po imieniu, to znaczy wiedzą, kim on jest. Nie wiemy, my nie wiemy, kim on jest, czy on był kiedyś jednym z nich i się wybił, jednak udało mu się, teraz mieszka w tym apartamentowcu, ale jednak to nie jest tak, że można się wyłączyć, że ten świat jednak po niego jakoś sięga. I nie wiadomo, dlaczego oni krzyczą, dlaczego oni wołają go po imieniu. Może dlatego, że on jak protestuje i wtrąca się przeciwko temu, co się tam dzieje, że chce tych przestrzegania tych reguł. Nie wiem. Może dlatego, że się wywyższa. Może dlatego, że oni są na niego źli, bo on jemu się udało, im się nie udało. Tego nie wiemy i się nie dowiemy. To jest trochę tak jak z tą piosenką Mien Julio, co mama widziała. Tutaj też nie wiemy, kto to jest do końca i o co do końca chodzi, ale wiemy, że, tak myślę, że chodzi o to, że nie można się ze świata wyłączyć, że ten świat wzywa, woła i sięga po nas. To nie jest tak, że możemy się zamknąć w tych czterech ścianach i zamknąć za sobą drzwi, zamknąć się na klucz i już. Tak się nie da. Tam jest jeszcze coś. To nie jest mowa o ścianach, nie jest mowa o drzwiach zamkniętych, ale nie jest mowa o ścianach, tylko to tytuł tej piosenki, ta fraza, która się tam pojawia, to jest sufit i to jest podłoga. Czyli to nie jest jakby na boki, tylko to jest do góry i do dołu. To jest tak, ja tak myślę, że to jest pokazana hierarchia. Ktoś jest na górze, ktoś jest na dole. I to jest zupełnie w porządku. I tak ma być. Nierówności tworzą ten świat. No troszeczkę już teraz zaczynam być może dointerpretowywać. Ale chyba tak w tej piosence też jest. Tam ci ludzie, którzy są za tym blokiem i się tam kryją gdzieś w cieniu, oni są z tych niższych i z tych, no w domyśle gorszych, a on jest z tych lepszych. I dlatego on może sobie pozwolić na to zamknięcie za sobą drzwi, zatrzaśnięcie, zamknięcie zamka. Być może tak można o tej piosence też opowiadać i ten przekaz jest być może taki. Nie chodzi o ściany, tylko chodzi o podłogę i o sufit, góra, dół. I tak społeczeństwo jest ustawione. No i to dobrze. I znowu kolejne pytanie. No coś tu jest nie tak jednak. W wielu piosenkach Paula Simona mamy obraz amerykańskiego społeczeństwa, tego co zrobiliśmy my, Amerykanie, no tak mówi Simon, o naszym amerykańskim marzeniu. Czy to dobrze poszło, czy to źle poszło? W każdym razie znaki zapytania są. Dlaczego tyle nierówności? Po co? Do czego to doprowadzi? Czy to jest w porządku? Jego odpowiedzi są raczej takie, że to nie jest w porządku, że to nie poszło w tę stronę, o którą chodziło, o której śni nasi ojcowie, założyciele Ameryki, twórcy tego amerykańskiego snu, amerykańskiego marzenia. To nie tak miało być. Tam jest dużo goryczy, dużo smutku. Właśnie w tych piosenkach tak właśnie jest. Tam jest sporo smutku. To nigdy nie są takie wesołe piosenki, nawet jak się tak wydaje, że one są wesołe. Tam zawsze jest jakiś cień. Tam zawsze jest ta ciemna strona świata pokazana. I myślę, że to też jest właśnie wspaniałe. To, że on potrafi w jednej piosence, używając, no nie wiem, kilkudziesięciu słów, trzy zwrotki, tworząc takie niedokończone obrazy, pokazać to, że świat jest no niejasny. nie do końca przewidywalny, że może jest tak, a może nie. Może nie jest tak, jak mi się jednak wydaje, a może nie do końca jest tak, jak mi się wydaje. I o tym tak dużo mówię, bo to są tak piękne piosenki, a właściwie nieznane jednak, prawda, poza tymi kilkoma hitami, to one jednak nie są znane. Jakoś pewnie do nich nie wracamy tak bardzo często. To nie jest jakiś kanon w Polsce, ale myślę, że to jest coś w rodzaju szczepionki, tak bym nawet powiedział. Bo my teraz już mamy, no może przesadzam, a może nie. Jesteśmy tak bardzo pokłóceni i tak bardzo się poróżniliśmy między sobą i tak bardzo jesteśmy przekonani, że ja mam rację, a ty nie masz. My jesteśmy bardziej mojsi od was i my jesteśmy lepsi jako mojsi, a tamci są źli, bo są po prostu inni. Że ja myślę, że to jest szczepionka. Taki sposób widzenia świata, jaki tutaj jest w tych piosenkach, to jest szczepionka. Żeby przynajmniej spróbować zobaczyć, że to tak nie musi być i może ja, na przykład, może ja nie mam racji, a może... Może chociaż trochę nie mam racji. Jakbym na to popatrzył z tej strony, no to może by jakoś to lepiej wyglądało. Państwo są skonsternowani. Piszą państwo listy. Właśnie, no dobrze, ale to... No, mamy też wspaniałych artystów. No mamy. Przecież ja nie mówię, że... Przecież, no pewnie, że mamy. Marek Gerchuta, ty wspaniały artysta i chyba też widzi świat trochę podobnie jak Paul Simon. Tak mi się coś wydaje. Może nie, nie wiem. Jacek Kaczmarski to jest wspaniały artysta. Ja się zgadzam, to prawda. Tylko chciałbym pokazać coś takiego, co może nie jest tak bardzo w naszej kulturze ugruntowane, a zupełnie może nawet nie jest. Ten sposób widzenia świata, jaki widzimy tutaj u Simona, ta opowieść, ta taka też czułość na to, co ludzie mają do powiedzenia, inni ludzie do zobaczenia, innymi oczami możemy świat zobaczyć inaczej. To jest niesamowite i bardzo piękne. To, że on też, nie, to jest, są opowieści ludzi często, no raczej, no właśnie niezbyt wykształconych, bym powiedział, niezbyt bogatych.